په نننی تعلیم کې د نبی رسول الله سلام د صفاتو او داغه د اخلاقو بیان دی. نبی رسول الله سلام چې نو فاکی الله رب العزت ډیر عجیب اخلاق او عجیب کمالات او عجیب صفات الله تعالی کې راجمع کړي وو. د نبی رسول الله سلام صفات یا داغه اخلاق داغه ښه صفاتونه او د څه چې دا وی بیان انسان نشي کولای او د دې وجنه نبی علیه السلام د ښایسته اخلاق او صفاتو د وجنه د ټول انسانانو زړه ځان ته راغلی او ټول ملګری داغه انتهایی مینه محبت یو د نبی علیه السلام او په نبی علیه السلام باندې انتهایی عاشقانو د نبی علیه السلام سره دومره مینه محبت و چې مسلمانان او صحابه کرام غریب و چې زمونږ ورمیګونه دې مال شي او چې د نبی علیه السلام یو ویښته خراب نه شي، دا یو نوک زخمی نه شي، صحابه کرام به دا برداشت نه شو کولی چې د نبی علیه السلام یو ویښته خراب شي یا دغه پخپای کې وضع پدرې لاړ شي، ځکه هغه کې الله تعالی عجیبه صفات او عجیبه اخلاق راجمع کړي وو. نبی علیه السلام ظاهری صورت هم الله تعالی ډیر ښایسته پیدا کړی و او ډیره ښایسته او عجیبه حلیه مبارک الله تعالی ورکړې وه. نبی علیه السلام د حلیه بیان د احادیثو کتابونو کې هم شته دی او د هغې جامع بیان چې دی نو ام معبد خپل خاوند ته کړی. مخکې واقع تېره شو وه، نبی علیه السلام چې کله هجرت کاو نو په لاره کې یو زانه د ام معبد په نوم باندې نبی علیه السلام د هغه ام معبد په خیمه باندې ورغلی، د هغې خاوند موجود نه و. کله چې خاوند کور ته راغلی، خاوند ته د نبی علیه السلام په باره کې تپوسونه وکړه، نو د ام معبد دغه زانه چې وه د نبی علیه السلام صفتونه خپل خاوند ته کوي، خپل خاوند ته وایي چې ظاهر الوضاء د نبی علیه السلام ډیر چمکدار رنګ یې و، ډیر کلاو مخ یې و، او د نبی علیه السلام بدن چې و هغه ډیر غټ هم نه و، د هغه سر چې وړوکی هم نه و، او وسیم قسیم نبی علیه السلام ډیر ښایسته و، فی عینیه دعجن د نبی علیه السلام په سرو کې توروالی و، قدرتي داسې توروالی پرې و لکه پرنجو چې تورې شوي، حالان کې پرنجو بیا نه وې تورې کړې. د نبی علیه السلام د سترګو باڼه چې و دې کې اوږدوالی و، وفي صوته صحر، د نبی علیه السلام په آواز کې جیګوالی و، زږې خبرې به یې کولې، جیګ آواز یې و. د نبی علیه السلام په سټ مبارک کې اوږدوالی و، او نبی علیه السلام چې و نو د هغه ورځې چې وې نری اوږدې ورځې وې، د نبی علیه السلام یخته مبارک چې و دا ډیر تور و، او اذا صمت علیه الوقار، نبی علیه السلام به چې کله چپ و نو ډیر باوقاره به و، او کله به چې نبی علیه السلام خبرې شروع کړې نو په خبرو کې به تر و تازګي وه. نبی علیه السلام ته به چې د لرې نه کتل نو ډیر ښایسته او ناشنا شکلی و، د نیزې نه به چې ورته کتل نو هم ډیر ښایسته او ډیر خوږ به و. د نبی علیه السلام خبرې ډیرې خوږې وي، د نبی علیه السلام خبرې چې وي واضحه خبرې وي، خبره به یې کم هم ډیر نه کوله او ډیره خبره به یې هم نه کوله. دا د بوډۍ خپل خاوند ته د نبی علیه السلام صفتونه بیانوي او بیا ورته وایي، وایي که ان منطقه خرزات نظمنا یتحدرنا، د نبی علیه السلام خبرې داسې وي لکه ملغلرې چې شا پیللي هغه په مځې کې ملغلرې پیلې شوی، یو یو ملغلره رالېږي، دغرنګه خبرې وي. د نبی علیه السلام، نبی علیه السلام د بدن نه لنډ هم نه و او ډېر اوږد هم نه و، بلکې دا یو درمیانه غسن بینه غسنین، دا یو څانګه ور دوه څانګو مابین کې، او یعنې دوه ملګري د نبی علیه السلام سره دغه سفر کې نور و. نو دې خپل خاوند ته وایي چې نبی علیه السلام د دې دوه څانګو مابین کې یو څانګه وه، پر دری وارو کی دا شکل چو ډیر خیسته واضح ہو او خپل خاون ته وی د نبی رسول الله بارک چې له ورو فقا او يحبون به د شمل ګلو چې چاپیره بوتي خبره به چې کول خبره یو د خپل غور او په شوق اوریدله چې حکم به او کنه فوري به د نبی رسول الله حکم باندې او نبی رسول الله سلام د سیو چې محفوظ محشود مرګور به ډیر خدمت کاو خلق به ترجمه کیده خلق به پراټولې د نبی رسول الله شخصیت د سیو خلق به خدمتونه هم کول خلق به متراټولې ده او لا عابس ولا مفرد نبی رسول الله تندې به تریو نو او نبی د شاه باندې عیب لگا د شاه باندې کې عیبونه لگا او خبرې به نه کولې دا د دې بوډۍ د نبی علیه السلام باره کې دا بیان یې وکړو خپل خاون ته د نبی علیه السلام بیان اخیزي کړتی بی خاون وویل رو مخکې واقع تېره شوه وه چې معلومېږي دا چې دا هغه سړی دی چې قریشو رئیس تللی دی او زه هم پسې شاته ځم بیا شاته روان شو ایمان یې پرې راوړ مخکې دا بیان تېر شوی و دارنګه علي رضی الله عنه د نبی علیه السلام باره کې وایي چې نبی علیه السلام د باډۍ نه اوږدم ډېر نه و ډېر لنډ هم نه و درمیانه شکل و او د نبی علیه السلام ویښته چې و دا ډېر کوړتي هم نه و ډېر اوار هم نه و بلکې درمیانه و او دارنګې د نبی علیه السلام په مخ کې ګول والی و اوږد مخ یې نه و ګول والی په کې و د نبی علیه السلام رنګ مبارک سپین و او سروار یې څه مخلوط و نبی علیه السلام باره کې وایي چې د نبی علیه السلام چې یو ادا جلاینین اهدب الاشفار د نبی علیه السلام سترګې چې وي نو هغه تورې وي قدرتي تورې به وي سړي به چې ورته کتل لکه رانجه وي پورې شوي او اوږده باڼي وو جلیل المشاش غټ هډوکي وو د نبی علیه السلام دا هډوکي چې وو دا بغه غټ وو دقیق المصر به د نبی علیه السلام د دې سینې نه چې دا کومه کرخه تلي ښکته دي نامه طرف ته نو دا نری غونې کرخه وه نوره خېټه وو سینه باندې نور ویښته نه وو د نبی علیه السلام مرغي وو یو طرف ته نرم او پاسته وو بل طرف ته کلکوالی وو خپې هم دقه رنګې دي او نبی علیه السلام به چې کله روان وو نو په جرکې سم یې خپه وچتوله لکه سړی چې د لوړ ځای نه راکوزېږي نبی علیه السلام به چې کتل نو ټول طرف ته بېغه ټول بدن بېغه طرف ته اړاو لکه ځینې متکبره خلک دی چې سترګو په ګوټونو کې ګوري یا چا خبره کوي پوره مخ نه وراړي دا د نبی علیه السلام عادت نه و بلکې نبی علیه السلام به چا خبره کوله متوجه کېده نو ټول بدن بېغه طرف ته ورګرځاو او د نبی علیه السلام د اوږو مبارکو مابین کې هغه مهر د نبوت لګېدلی و نبی علیه السلام د ټولو خلکو نه سخاوت هم پکې ډېر و د ټولو خلکو نه زړورتیا او بادري هم ډېره وه د هر چا نه ډېر رښتینی ام و ډېر وفادار ام و د خوی نه نرم ام و او د خپلوانو اکرام کوونکی هم و ډېر زیات یو سړی به چې په ناڅاپه سترګې ولګېدې یېره به د نبی علیه السلام نه کېده او چې د هغه څه به یې خرطوالی و تعلق به یې وسه و نو مینه محبت به د نبی علیه السلام څه کو خو بهرحال د نبی علیه السلام ټول صفات دی چې دې سړی په هغوی بیان نه شي کولی یعنې حالات یې بیان نه شي کولی صحابه کرام ډېر فصیح او بلیز خلک و د نبی علیه السلام صفتونه به بیانول بیانول نو بیې به وویل لم ار قبله ولا بعده مثله صلی الله علیه وسلم د نبی علیه السلام په شان عجیبه هستی دا موږ نه مخکې لیدلې وه نه وروسته لیدلې هغه عوف ابن مالک چې کله راغلی د حوازینو مشر و نبی علیه السلام سل وخان هغه ته ورک نو هغه وایي ما ان رایت ولا سمعت بمثله فی الناس کلهم بمثل محمد د نبی علیه السلام په شان عجیبه انسان دا نه زما سترګو لیدلی نه دغه رنګې انسان ما اورېدلی دی نبی علیه السلام اول د هغه ویښته چې و نو ښته به ابیزان کول ښکته به ویښته ابیزانو ږمنځول به لکه د اهل کتابو طریقه وه خو د هغې نه وروسته نبی علیه السلام عادت دا و چې ویښته چې و دا سنې دی میش کی ودا لا رپری خود لا نیم مست یو تر تو نیم بل تر تڑاو برا نی عجب رجل تان ہوئی چه دنبی علیہ السلام مخ و صورت دار شان خیشتو اخلاق ام دار شان خیشتو چا دی تا پوشو کو دنبی علیہ السلام مخ مبارک شو دار توری فشان دا بپلقی دا اگو انا دا توری فشان تا ندس پو مای شان بپلقی دا اکا توری کی و گدوالی شو پو مای کی گولوالی دنبی علیہ السلام مخ مبارک و گدوالی نو گولوالی دارنگی ربایی بنتی معاویز رجل تان هاوی کله بچی فنبیر اسلام ستاستر گیو لگی دیدن دشی قدر کنور چی داخی جی یو صحابی دی جابر ابن سمر رجی تانهو اغوی یو زل شپر آو سپومی دفکی ما با یو زل نبیر اسلام تکاتل یو زل امید سپومی تکاتل نبیر اسلام پا دا وقت که ویسری جامعه بوستی وی ما با یو زل سپومی تکاتل یو زل امید نبیر اسلام مخ مبارک تکاتل و دا نبی علیہ السلام حلیه مبارک دا دسپومی نلی رخیشتا و ابو هر رجلان هو وی دسی باو لکر دا دیمخ مبارکی چه نور روانی و نبی علیہ السلام بچه مزل کانو تیز بروانو دسی مزل بکاو لکر زمکه چو تام بختلیگی ابو هر رجلان هو وی منگ با پو مزل بانیستری شو دا نبی علیہ السلام بایش پروانو ازاد مزل بکاو کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ چې نبی علیہ السلام کله خوشاله شو د نبی علیہ السلام د مخ مبارک په پلقیده لکه د سومې ټوکړه شي یو ځل د عائشه رضی اللہ عنہ خواته د نبی علیہ السلام باندې خواله راغله د نبی علیہ السلام د مخ کې چې دا کومې کرښې دا پلقیده دي نو عائشه رضی اللہ عنہ شوا د ابو کبیر الفزاری او شیری و چې وایي ځان نظرت الی سره وجهی برقت کبر خلال عارض المتحللی وید کله چې نبی علیہ السلام در بل شاعر شیرو خود نبی علیہ السلام بارک عاشر جلنها دا شیر و ولکله چې نبی علیہ السلام مخ مبارک ته ګوري د مخ دې کر خو ته ګوري د نبی علیہ السلام د مخ مبارک کر هند شه پړه کیږي لکه څنګه چې وری یو پاو کې دا پړه کی یو برېخنا پکې نو د خپل نبی علیہ السلام د مخ مبارک دا کر کې پړه کیدلی کله ابو بکر رضی اللہ عنہ چې نبی علیہ السلام به وری دا نبو بکر رضی اللہ عنہ بول امین مصطفی بالخیر یدعو فزو البدر زائرتی الظلامی نبی علیہ السلام امین دے اللہ تعالی غرکل دے دے خیر طرف ترابلل کئی او دے دے سفر لسم اس فرمو شانتنا کئی چا غیسا تورتمون ختمی گی عمر رضی اللہ عنہ با دے نبی علیہ السلام پا بارک دا شیر و ولو کنت من شئین سوى البشر کنت المدیع لیلت البدری لو كنت من شئین سوى البشری که ده انسانان نما سوات بل یو شئ اللہ تعالی پیدا کلی وی بل مخلوق نو كنت المدیع لیلت البدری تبا ده سوال لسم اسفوق مئی اللہ تعالی پیدا کلی وی او ده نبی علیہ السلام عادت مبارک داو چی کلی با غصه شو نمخ مبارک بسور شو دسی مخ کی سروار داله کان نما فقیه فی وجنت ای حب رمان لکه د نبی علیه السلام په اننګو مبارکو کې چې د انارو دانې نه چوړ شوي مخ مبارک او اننګي به تکسر شو دارنګې جابر رضی الله عنه وایي د نبی علیه السلام د پنډو کې غوښه کمه وه د تلو کې هم غوښه ډېره کمه وه او پنډو کې هم غوښه کمه وه او نبی علیه السلام به چې خندا کوله نو مسکیه کېده به یعنې خندا عام خندا یې څه تبسم مسکیه کېدل عبدالله بن عباس رضی الله عنه وایي د نبی علیه السلام دا د مخې دوه غاښونه چې ونه دا یو بل څه جوغ نه و لکولا وو او اذا تکلم رؤیک نور یخرج من بین ثناياه نبی علیه السلام به چې خبرې کولې نو د نبی علیه السلام دا خوله او غاښونه مبارک به داسې ښکارېدل لکه د نبی علیه السلام د دې غاښونو د مین نه چې نور رڼا راویسي داسې به موږ ته محسوسېدله یو رڼا چې روان روان دی همدارنګې د نبی علیه السلام صفت کې دا هم راځي چې د نبی علیه السلام په ږیره مبارکه کې ګڼوالی و تندی یې کولا وو او نبی علیه السلام د سینه او ګیړه چې وو دا یو شانتي وو که ځینې خلک یې دا ګیړه پې غټه یې درنه یي د نبی علیه السلام بدن مبارک دا اوسېنده وو د هغه سینه او ګیړه دا یو شانتي وو او انس رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر اسلام مبارک وی و امام اسس حریرا ولا دیباجا علینا من کف النبی صلی اللہ علیہ وسلم د نبی علیہ السلام مرغوی مبارک د سینارمو چې د سریخم نری ریخم یا پیر ریخم هم د سینارم دی یو تا ته کې نرم واره ول تر تک لک امو او بیا انس رضی اللہ عنہ وی چې د نبی علیہ السلام دو خلیف شنه خوشبو یا ما چرتن دل لري خوالی نه بیڑی را خوشبوی تلده یا صحابی ده بوجو حفار جلده تنها آقای نبی علیه السلام زما لاسونیو ده نبی علیه السلام لاس ماونیو بیمی پر خپل مخ بانی کی خودا ده نبی علیه السلام ده لاس مبارک شده ده واری خوشانتا یا خو او ده مش خوشانتا خوشبوی ده لاس نتلده جابین ابن سمر رضی اللہ عنہ ورلو کیاو او نبی علیہ السلام یوزل زو ورلو کیاو موزما پا دی مخبان لاس کی خودل نو دی نبی علیہ السلام پا دی لاس کی اخوالو او خوشبوی وا دس خوشبوی تطلع لکا دا عطر در ربین چی دا لاس رشتے لئی و ابن سلیم رضی اللہ عنہ چو دی نبی علیہ السلام خوالا بیر جمع کولا او عطر کی بیر تلا او ډیره خوشبویداره خوشبوی ولای په کور کې راځي پاکه ودنه به لسم خاله و جابر رضی الله تعالی وی نبی علیه السلام به چې په یو لار باندې تلو نو خلق و پیجندل غواله ذکر الله نه به خوشبوی تلره نبی علیه السلام چې کوم لار لاړې نو قدرتی به هغه لار نه خوشبوی تلره او احسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ دا نبی علیہ السلام بارک او اگدو یو قصیدہ ویلی فاکی او شیر دام را جی واحسن من کلم تر قط و عینی واحسن من کلم تر دین نساو ستان پشان قیسته انسان دا زمان سرگو چرتن دلدلی او ستان پشان تا قیسته انسان دا زانه اونو درزی گولی خلقت مبرعن من کل عیبن کانک قط خلقت کما تشاو اللہ تعالیٰ دا تمام عیبون و نقصان نا پاک پیدا کرے دا چی پاک پیدا شوئے لکتا چی پا خپل اخوخ پیدا شوئے دا با صحابہ کرام و دا نبی علیہ السلام دا غید حلی مبارک بیان دا شکاو آغا دا صورت او دا شکل بیان دا شکاو دا نبی علیہ السلام اخلاق و عادات و صفات دا چیو چیار آرشان اوجد سنگ زاہری صورت اللہ تعالیٰ دا خیشتا ورکلے دارنگی باطینی اخلاق شکمو لکن نبی علیہ السلام نو پا صحت و بلاغت دار چان زیادو تا نبی علیہ السلام صبر او برداشت شو مافی پا مصیبتونو بانی صبر کول دام دار چان زیادو عائشہ رضی اللہ عنہا وی د نبی علیہ السلام عادت مبارک دا چې خپل ذاتی کار کې به انتقام نه اخست چا به اوس ظلم زیاتی وکړو ذاتي ناوه به بدله نه اخیسته خو چې کله به الله تعالی حکم ماتېده د الله تعالی د دین بېعزتي به کېده نو نبی علیه السلام به ضرور انتقام اخیسته بل د نبی علیه السلام عادت مبارک دا غصه به زر نه ورتله او دومره چې غصه یې بېرته زر کنټرولېدله د نبی علیه السلام سخاوت دسیو چې دومره سخاوت به کاو بالکل د یری د لوګي او د غریبۍ پروا به وسنه و د نبی علیه السلام نشي چرته چا څه شی غوښتلی دي نو د نبی علیه السلام سخاوت دومره وو چې چا څه ځان دی ورچې دا شی نشته لري او دومره ورته به کول چې بالکل د یری به د لوګي او د غریبۍ به پروا نه ساتله نبی علیہ السلام بول که دو حد دقون را سر زر زمان مخت اکی خود ریش نزی دان نگوارم چی پاقی بانی دری و رجی ماز پول کی تیریش نی پولی بیا تقسیم اول او زن شین بیا ساتل دا دین دا پاره اندی جیهاد دا پاره زن وقت که دا جیهاد دا پاره بیا سهی ساتلی یا زن مالن وغیره بیا ساتل دا جیهاد پانید خود دین علاوه پا کور که بیا شیر نپری خود سخاوت دوم را زیاد مخی دیر شو غزوی هنین که یو کسا دری دری سو خان ورطل چارا دو سوا چارا سل چارا پانزو سرویخ یو کسا دوم رو خان ورطل او حدیث که عبدالله نعباس جان هوی د نبی علیہ السلام سخاوت چې دا په هر وخت کې ډېر زیات و، بیا خاص کر رمضان مبارک کې به سخاوت ډېر زیات کو. کله به رمضان مبارک کې جبریل به د نبی علیہ السلام خوا ته راته، نو قرآن دور به ورسره کاوه. نبی علیہ السلام به د سیلۍ تیزې سیلۍ چې د هغې نه به هم سخاوت زیات و. بل طرف ته د نبی علیہ السلام شجاعت او بہادری چې وه هغه هم ډېره زیاته وه. بہادری دومره زیاته وه چې چرته په یو جهاد کې په یو جنگ کې نبی علیہ السلام د دشمن نه تیښته نه ده کړې، بلکې داسې حالات راغلي دنیا کې هر څومره بهادر او غیرتي اندر انسان چې نو خامخا یو ځل هغه میدان پرېږدي او یو ځل تیښته کوي، خو نبی علیه السلام چېرته په زندګۍ کې د دشمن نه تیښته نه ده کړې. د دې وجه نه صحابه کرام وایي، برا بن مالک رضی الله عنه وایي، هغه وایي کنا والله اذا احمر الباس، کله به چې جنګ ډېر صاف شو نو په نبی علیه السلام به موږ ځان بچ کاوه، او په موږ کې به وایي ډېر بادر انسان هغه و چې نبی علیه السلام ته په جنګ کې نږدې و. ځکه د نبی علیه السلام عادت مبارک دا و چې په جهاد کې او په جنګ کې به دشمن ته د هر چا نه نبی علیه السلام نږدې ورته، وایي په موږ کې به ډېر غیرتي او ډېر بادر او نر به هغه و چې هغه به د نبی علیه السلام سره په یو سب کې، یعنې په یو محاذ کې نږدې به ولاړ و. ځکه نبی علیه السلام چې څومره خطرې ځای به و، څومره سخت ځای و، هغه ته به د هر چا نه مخکې ځان ورارته و. د دې وجه نه انس رضی الله عنه وایي د نبی علیه السلام د بادرۍ په باره کې، وایي یو ځل مدینې والاو ساواز را وشو، ویره پرې راغله مدینې والاو باندې، خلک راووت معلومات یې کوو چې دا څه آواز راغلی. نبی علیه السلام د ټولو خلکو نه مخکې تللی او بېرته راغلی، د هغې مخې د ابوطلحه رضی الله عنه اس باندې سور شو، په هغې باندې ځین هم نه و. نبی علیه السلام بیرته چې خلک ووته ور روان دی هغه طرف ته چې کوم طرف نه خطره وه، نبی علیه السلام د هغه طرف نه بیرته راګرځېدلی او خلکو یې مخې له راغلی. د نبی علیه السلام غاړې ته توره پرته وه، خلکو ته وایي لم تراو لم تراو، وېرېږئ مه، څه نشته. نو بادري دومره زیاته وه چې خطرې ځای و، د خطرې یو اواز راغلی مدینې طیبې ته، نبی علیه السلام د هر چا نه مخکې هغه ته وروتی و. نو چې څومره سخت ځای و، هغه ته به نبی علیه السلام ځان ورارته و. د دې وجه نه صحابه کرام وایي په موږ کې به ډېر نر هغه و چې هغه به د نبی علیه السلام سره نږدې په جنګ کې ولاړ و. بل طرف ته د نبی علیه السلام حیا هم ډېره زیاته وه. حیا هم په نبی علیه السلام کښې ډېره زیاته وه، چې شمپوشي به ډېره زیاته کوله. ابوسعید خدري رضی الله عنه یو باکره پېغله دونه حیا نه کوي کومه چې نبی علیه السلام به څومره حیا پکې وه. نبی علیه السلام به چې یو شی د طبیعت نه خلاف نو مخ مبارک کې به اثار معلومېدل، او نبی علیه السلام به زیات قطه ځمکې ته کتل، چا ته به نیغ نیغ نه کتل. دارنګې د یو سړي باره کښې به ورته خبر راورسېد چې پلانې داسې کار کړی یا داسې خبره یې کړې، نو د هغه نوم به یې نه یاداوه، بلکې عامه خبره به یې وکړه چې بابا له هغه میستونه کاضا وه. ځینې خلک داسې کار کوي نو د یو خاص سړي نوم به اکثر نه یاد او دا یې عام عادت و. لکه یو شعر کښې راځي، فرزدق وایي یغزی حیا ان و یغزا من محابته فلا یتکلم الا حین یبتسم. نبی علیه السلام به د حیا د وجه نه شمپوشي ډېره کوله، او د نبی علیه السلام یو رعب دا و، نو د هغه د رعب د وجه نه به خلکو هم شمپوشي کوله. نبی علیه السلام به چې کله خبرې کولې نو عادت یې دا و چې موسکی کېده به اوس، دا یې هم عادت و. د نبی علیه السلام باره کښې دا هم راځي چې نبی علیه السلام به د خلکو ضرورتونه پوره کول، چې کوم به بې واده کسان نو هغې له به د نکاح انتظام کو، د چا به ځینې وخت کښې ضرورت و شکایت به ورته کوو، فریاد به ورته خلکو کوو. نبی علیه السلام به ښه په غور باندې خلکو شکایتونه اورېدل. یو سړی راغلی نبی علیه السلام ته د خپل اوښ نه شکایت و، خو ګیلې شروع کړې چې زما اوښ دې اړیکئ، او سم خدمت نه کوي. نبی علیه السلام د دغه سړي سره روان شو، دغه اوښ خواله ورلی. هلته هغه اوښ چې وه، هغه هم نبی علیه السلام ته شکایت وکړو. اوښ نبی علیه السلام ته شکایت دا وکړو چې دا زما مالک په ما باندې خدمتونه ډېر کوي او واښه کم راکوي. نو بهر حال نبی علیه السلام چې و، د خلکو حاجتونه او ضرورتونه به هم پوره کول، ځانه به راتلل، خدمتونه به ورته پیش کول. ځینې وخت کې یو یین ژبه وه یا یو لیوانسا د ځانه به نبی علیه السلام به د لاسه ونیو، کوڅه کې به ودرولی و. نو عام نارینه نه، بلکې ځانه به وینځو هم نبی علیه السلام ته خپل شکایت کوه، خپل حکمت ورته وړاندې کوه. نبی علیه السلام به د خلکو هغه شکایتونه په غور اورېدل او د هغې د پوره کېدو کوشش به بیې کوه. بلکې انسانان خو لا پرېږده وه، حیواناتو نبی علیه الصلات وسلام ته به شکایت کوه. لکه دا یو واقع چې منځګر له دغه اوښ چې و، نو هغه مالک یې د اوښ نه شکایت وکړو، اوښ یې د مالک نه شکایت وکړو و چې زما دا مالک په ما باندې خدمتونه ډېر کوي او واښه کم راکوي. د نبی علیه السلام باره کې دا راځي، د هر چا نه ډېر پاک و، ډېر رښتینی و، ډېر امین و. بلکې د نبی علیه السلام دښمنان چې و، نو د نبی علیه السلام په کمال به اقرار کوه. دا بیان مخکې تېر شوی مو چې د نبی علیه السلام داسې عجیبه قاعده الله تعالی پیدا کړی و، او داسې یو قاعد اعلی و چې یوازې دوستان نه، دښمنان هم ترې متاثره و. یو شعر کې راځي، والفظ زما شهدت به الاعدا و، کمال هغه دی چې دښمن پرې هم اقرار وکړي. د نبی علیه السلام په کمال باندې به د هغه دښمنانو هم اقرار کوه، متاثره به تلو د خبرې نه، دونه متاثره و چې خبره بیا وکړه، نه هغې به یاره بیا چې کومه خبره وکړي هغه به سر ته رسوي، هسې نه غورځېږي. دا واقعیت مخکې ډېر بیان شوی و. د ابولهب زوی ته چې د نبی علیه السلام زونګیا و، د نبی علیه السلام لور له طلاق ورکړه، نبی علیه السلام ورته ښېری کړې، د نبی علیه السلام بېادبي ډېره وکړه، ګریوان نه ونیو، په مخې ورته لاړې ورته وکړې، نبی علیه السلام ورته ښېری وکړې چې الله تعالی په باندې یو شپې مسلط کړي. نو بیا شام ته لاړې، شام کې د ملګرو سا ورسره دی، یو زمری راغلی. دی پوه شوویل چې یاره دا زمری زما د ماتولو دپاره راغلی، ځکه ما ته نبی علیه السلام مکه کې ور ښېری کړې وې. او بیا وایي نبی علیه السلام په مکه کې ناست او زه دلته په شام کې مړ کړم. دونه ته دښمنان متاثره و. یو ځل نبی علیه السلام حرم شریف ته راغلی، دا واقع مخکې بیان شوی و، بیت الله شریف نه طواف کړ، مشرکینو یو بل ته اشارې وکړې، نبی علیه السلام له غوسه ورله. دویم طواف چې نبی علیه السلام کوه، هغې بیا اشارې یو بل ته وکړې، نبی علیه السلام بیا غوسه ورله. دویم ځل بیا نبی علیه السلام طواف کړ، بیا مشرکینو یو بل ته اشارې وکړې، نبی علیه السلام ډېره غوسه ورله، ورته ودرېده او ورته وویل قریشو، زما د پالله قسم زه ستا د علاله کې دپاره راغلم چې تاسې به لالو. نو د دې خبرې نه قریش دونه سخت اثر وشو، ډېر وارخطا شو، ټول غلي شو، په ارام شو، سرونه یې ښکته کړل. لکه هغې وویل چېره د داسې خبره وکړه، دی خو چې کومه خبره وکړي رښتینې کېږي، ما چې دا یقیني موږ به راغلی. دونه تېرېدل، دښمنان ترې دونه متاثره و. دا واقعات بهر حال مخکې تېر شوي و. خو د نبی علیه الصلات والسلام صفات داسې و چې د هغه نه دښمنان هم متاثره و، دښمنان ترې هم قاید و. لکه د نبوت نه مخکې خلکو به ورته امین وه، صادق به ورته وه، خلکو به نبی علیه السلام نه پیسلې راوړلې، پیسلې به پرې کولې. د نبی علیه السلام په ټوله مکه کې، ټولو قریشو کې، ټوله دنیا کې لوی دښمن د نبی علیه السلام چې د ابوجهل و. ابوجهل به نبی علیه السلام ته وویل، ولنا لا نکذبک، موږ ستا تکذیب نه کوو، یعنی ته موږ ته دروغجن نه ښکاري، خو دا کوم دین چې بیانې دا موږ ته دروغجن ښکاري. دونه ته لوی دښمن یې چې و په دنیا کې ابوجهل، هغه به چې ته موږ ته دروغجن نه ښکاري. او هرقل مخکې بله واقعه تېره شوه، حدیث ته هرقل، هرقل د ابوسفیان نه تپوسونه کړي د نبی علیه السلام باره کې. یو تپوس یې دا کړی و چې دا پیغمبر دروغ وایي، نو ابوسفیانو ته وایي چېره ته چې ته دروغ نه دي ویلي، یعنی دښمنان هم په دې اقرار به یې کاوه چې دی دروغ خاوند نه دی. د نبی علیه الصلات والسلام عاجزي چې وه، نو دا ډېره زیاته وه. د کونډو څخه به په لاره ته، د مسکینانو څخه به ته، د هغې ضرورتونه به یې پوره کول. پدی و تزان بل نخطا چی زدی او کند سپلار روانی یا دیو عجز و مسکین و ملنگ سپلار روانی نبی علیہ السلام بتا دی زان بل نخطا رکی دو یو زانو ترار نبی علیہ السلام تاوی این لی الیک حاجه وی زمان ساسا کار دی نبی علیہ السلام وی بس کم زی تا تا مناسیف کاری کم اکوسا چاکی زود ریگم و فرا خبر راتا وک کل بدس یو دون عجزی پا نبی علیہ السلام کی فکی و چه دور بش روڑی بچا پخ کلی و نبی علیہ السلام تا به دعوت ورکو نبی علیہ السلام با اوی تا هم ورده داوی نبی چه سی رو کڑاول او دو دین با خزان غط نخکاره کرد کل بدبوی دل باو چه بدبوی بی کولا دیر دل چی یو زی وقت یو دیر روشن بدبوی پیدا کئی نچا با نبی علیہ السلام دعوت ورکو وقت که خودش سوون و غریبی و بدبوی ڈل بہو نبی علیہ السلام بدانے والے دعوت پہ والا قبل آؤ نبی علیہ السلام وہی وہی لو وہ دیا الا قرآن الا یہ قرآن نبی علیہ السلام وہی کماتا دا بزی او سوئی یعنی یو خپا سو پو تخپا کی راکی نزی قبلون او کچا دیو سوئی پا خلی د بزی یا د صحابي یو سوی چا پختلي او ما له دعوت راکړي نو زه دعوت قبلو دومره په هغې عاجزي وه او دومره عاجزي وه د نبی علیه صلات وسلام چې نبی علیه صلات وسلام د یو یهودي نه قرض بربشې اخیستې وې نو او زغره ورب ګاڼه ورکلې وه وربش ترې اخیستې وې او خپله زغره چې وه ګاڼه ورکلې وه نبی علیہ السلام تر مرگ پوری او سورا نو آزارا کلی دا یهودی نا نبی علیہ السلام مپاس و غزغر دا یهودی کا پرتا و دون عجیزی و قریبی و دا نبی علیہ السلام عجیزی چی و او توازو دا ان دا عرشان زیادا و دا نبی علیہ السلام عادت دا چاس و لاس ملاو کو نبی علیہ السلام با لاس مخ کتی نجدا کاو لاس پہ تین راک کے چلی لاس راک تن آلا بنوی ایسان لاس پری خود نبی علیہ السلام عادت مبارک دو چاہ سب خبری کوری نو مخامخ بوتا بدلی دو کزنی متکبر خلق چا خبری کن بل طرف تو گوری پورا توجہ انسان تا نکی پورا مخ ناری سرو گوٹو نگی گوری نبی ایسان دا عادت دو او چاہ سب چا خبری تری کوری نو دش انداز بے کوری دا هر سری به سوی داشت چه کنید دار چند دا زمان سم خبر زیاد دی داشت عجیبه روی به خلق سکاوله دا هر سری به دا سو شو کنید چه دا محبت دار چند زمان سم زیاد دی نکر جری دی ابن عبدالله رضی الله عنه چه کلا ما ایمان راول دا ایمان نروس تا چه کلا نبیر سم بزی ولی دم سرگی روانی ولگی نبیر سم با موسیقی که دا او دا نبیر سم عادت مبارک داو چه دیر جاد با موسیقی که دا نبی علیہ السلام عادت مبارک داو چچر تیسوک نی دیوالی زنانا یا خادم یا مرے غلام سوکی نی دیوالی ہم جہاد کی نکوپار سبیر دیر سخدری جی ام کلی مخی دا دان نتفسیری تیر شری کرا چی دو حد دا جنگ نوافا شو نفاتیمی رجی اللہ تانہا تی تور اوار کلینی پا تور افسین خطیوی ویلوری دا بین جزا کدی زمان سنن دیر اپاداری وکلا علی رضی اللہ عنہ سے تورا واضی مرتبہ دا منجدی زما توریم زما سلی رو فاداری ہوگی او پو ہوت کے دون آغشی وشتری و نبیر شام چی دل اندو آغاجی مارتی شو گوی او دا جہاد نعلاو پا نور زینو کے سوک والی نی آنس رضی اللہ عنہ ما دا نبیر شام لس کالا خزمتو نکری لس کالا خوماتی اوپ لفت سرطان نبی ویلی چی او کار و مکلی و چرت رفت دانی دی ویلی چی دا خادی ولی کلی چې یو کال به رانه پاتې شوی دی راته چرته نه ویلي دا کار دی ولې نه دی کړی رو چرته یې زه نیمه زور دی راته نه ده راکړي داسې عجیبه اخلاق نبی علیه السلام ته الله تعالی ورکړي نو د نبی علیه السلام عرض هم دا کار و چې د نبی علیه السلام عاجزي ډېره زیاته وه عجیبه اخلاق یې وه عایشه رضی الله عنها وایي لاس به خدمت کار کور تا بشه و کور که با مصروف و زیاد کور خدمتونه به خپلا کار عائشه رضی الله عنها وی وکانه بشر من البشر دا عام انسانانو شان ته خوی به کاو یعنی انسان یفلی ثوبه په خپل جامه به کتله لکه خلق کله جامه کې ورګه وش یا شپږی ګوري نبی سم به خپل جامې په خپله کتلې او ویحرب شاته نبی سم به په خپله باندې بزر الوشتله ویخدم نفسه د خپل ځان خدمت به په خپله کا کنه سبا ټول خدمت چې هغه په خادمان ناخصله کېږي یا د ځانو ناخصله کېږي نبی علیه السلام به بزر په خپله رالوشتله په خپله به یې خپلې جامې ګنډلې کتلې وې د خپله به د خپل ځان خدمت کا د نبی علیه السلام باره کې دا هم راځي چې د نبی علیه السلام وفاداري هم ډېره زیاته وه سیدي رحمي هم ډېره زیاته وه رحمت یې هم ډېر زیات و ډېر ښایسته معاشره و ژوند به د هر چا څه تېره و بد اخلاقي پکې نه وه بد زباني پکې نه وه خیرې به یې نه کولې شور او زګ به یې نه کاوه د کربازاري خلکو شان چا به چې ورسه بد وکړه نبی علیه السلام به ورسه بد نه کول معافي او درګزر به یې کاوه او نبی علیه الصلاة والسلام به دا نه غوښتله چې زما نه وروسته څوک روان که ځینې خلک یې غټان که نه ګڼه ګوڼه ورسه جوړوي نبی علیه السلام به دې نه ځان ساته په یو مرۍ یا وینځه باندې به ځان اوچت نه ګاڼه خورا سکا کې په یو مرۍ او وینځه به مې ځان چت نه ګاڼه او نبی علیه الصلاة والسلام به د مسکینانو سره ډېر محبت کوه د هغوی سره به کېناسته جنازې ته به ورته یو واقع کې راځي نبی علیه السلام یو سفر کې روان دی ملګري اوسري یو ګډ یو د هغه د ارالولو اراده وکړه د پخولو د نبی علیه السلام څه چې دې سفر کې کوم ملګري دي په هغه کې یو کس وی وی علی زفوها دا ګډ به زه حلال کړم بل ملګری وی علی سرخوها زه به دې پوټه کې وباسم بل ملګری وی علی طفوها زه به دا ګډ پوخ کړم نبی علیه السلام ورته وی وعلی جمع الحطب وی په ما باندې لرګي راجمه کول دي لرګي به زه راجمه کوم یو وای زه به ګډه لاړ کړم بل ویل زه به چې پوستکی وباسم بل ویل زه به پوخ کړم نبی علیه السلام وایي زه به لرګي راجمه کړم ملګري ورته وایي نه نه سپي که مونږ پوره یو تا خدمت نه کوو مونږ پوره یو مونږ خدمت کولی شو نبی علیه السلام وایي ما ته هم پته دی تاسو دا خدمت کولی شئ خو زه دا نه غواړم چې زه تاسو باندې ځان اوچت کړم تاسو لګیا به خدمت کوئ او زما زه ته ناست یم د نبی علیه السلام دا عادت نه و لکه نن سبا چې لږ حیثیت د یو انسان وي نو په خلکو ځان اوچت ګڼي ډډې والي خلک لګیې خدمتونه کوي کوی دپاره هم ناست نبی علیه السلام لکه جومات به چې جوړېدو مسجد نه به وي یا مسجد قبا نورو خلکو به خدمت کاو نبی علیه السلام به هم خدمت کاو نورو خلکو به یوه ګټه وړه نبی علیه السلام به دوه ګټې وړلې خندق به چې کنسته صحابه کرام هم لګي او خندق یې کنسته نبی علیه السلام هم لګي و په ګردونو باندې او په دوړو باندې د نبی علیه السلام دا ګیډه مکمل پټه شوې وه دونه خدمت یې په خپله باندې کړی و خو بهرحال بلکې هره قرباني چې و نبی علیه السلام ورته د هر چا نه مخکې کېده په دې دور کې ځینې خلک لږ حیثیت واله جالې سپینه پاغونده جوړه کړي سپینې جامې او سپلۍ پالش کړي او ویښتې شې غوړ کړي او ډېر یو دغسې پوزیشن کې ځان جوړ کړی خلک لګیې خدمتونه کوي او تماشې نبی علیه السلام دا عادت مبارک نه و د هر چا نه به یې خدمت په خپله مخکې کوه مخکې والی به یې هر کار ته کوه خو بهرحال دې واقع کې نبی علیه السلام سې وویل چې لرګي به زه راټول کړم نبی علیه السلام لاړی او ملګرو له لرګي راټول کړل نبی علیه السلام د ټولو صحابه دا معمول و د دې معونه واقع چې مخکې مونږ بیان کړې وه هغه اویا صحابه کرام چې کوم شهیدان شوي وو هغه لوی لوی صحابه وو سرداران وو خو قرآن قاریان وو عالمان وو خو د هغې عاجزانو عادت به دا و چې لرګي به راټولول هغه لرګي به یې خرڅول او صاحب سپوله یې په ډوډۍ اخیستله او بیا هغه ظالم هغه ورسه دوکه وکړه په دوکه باندې هغه ټول بیا شهیدان شو نو به هر حال د نبی علیه السلام عادت مبارک دا و چې په چا به یې ځان اوچت نه ګاڼه یو صحابي دی هغه د نبی علیه السلام باره کې وایي د نبی علیه السلام صفتونه بیانوي متواصل الاحزان دائم الفكره ليس له راحه نبي عليه السلام بهني شف فكر كيو بغم كيبو آرام بينك راحت پسند نو دیر سوار انسان دغل سے آرام پسند اور راحت پسند شوئے دی کوشش کی چی رسنگا ما خو کور جول پر خو دیرہ میں جوڑک لے خو گارہ میں پیداک لے خو جامعہ میں واغس پر لے او خو دوڑے میں اخوار لے پدی سوچ کی نبی علیہ السلام چیو آغا راحت پسند نو بی زورت خوال بینکوالی دیر سات بچپ ہو او خبر به چې ختمول نه پدی خو به ختمول نه خپل په سر او جیب سر به نه ختمول جامع خبر به کولی واجی خبر به کولی بی ضرورت خبر به نه کولی لند خبر به نه کولی او نبی سمعت مبارک دا یو عزی من نعمت وین دقت د نعمت به ډیر قدر احترام کو که معمولی نعمت به مو مداوا احترام به کو نعمت ته په سپک نظر نه کتل او واقع کې راځي داخلی پاخلی شئی نجی بے جی پرات خرابی کی جائے کی نبیر سمادت مبارک دو چیغب دا نعمت دیر احترام بے کھاو دا نعمت بے قدر کھاو حدیث کی دا عمر ہے کنن سبا دیر خلق داشی بے جی روڑی گانے پراتی بے جی بے دال و لوبیا وقت بے پخیری جی بے جی بے اڑی ارتی بے اور حدیث کی دا عمر ہے چنچنہ سری علا رکھ للا اور پخیر نکھ للا دا چنچنہ با نو قیامت پر اللہ تا فریاد کی او دی شریف سر و رپورٹ کی چا اللہ تعالی دی شریف زبا جلی اومو بایی بی زورا تا یعنی خوڑ لی لیو ما نو دی نبی شم عادت مبارک دا شخص با دی نعمت دیر قدر احترام بیکا بل دی نبی شم عادت مبارک دا چی دوڑی بد بینو چی کلا دوڑی شیب و خوراک مختب و دا شاکی خور چلا بیوتا که دا خور دا چی نو بد بینو بی او نبی سپتون هم در کنه رو رگان و سپتون هم در کنه در خلق داشتی که نه پا گیر عاشقه دی چه تی رو رگ خوردی چه ایس کل اینو رو سبه لگه یو سپتون هم که نو ریجو سپت به که یا بید وقت سپت که یا بید خوروا سپت که یا بید چی سپت که نو نبی ایسام عادت مبارک دانو نو خوراک دشه اینو سپتون هم بیان نکول و نبی بدیو لبایان ورن او نبی علیہ السلام سبا جشا ذاتی بادو که بدل بین آخستا جو اللہ تعالی دا دین توحین و بیزتی با کرا نبی بڑی رو سا ورطا و انتقام بے خستا نبی علیہ السلام بچی اشارہ کولا دیر طول ارغوی بے اشارہ کولا او نبی علیہ السلام بچی غصا ورلا ناکسر شمپوشی بے کولا او چی خوشحالا باشو نقاط بے اکسر گتل او خاندای چې ونه زیات مخکې موږ ول تبسم وو دارنګه د نبی علیه السلام عادت مبارک دا او بې فایدي خبر نه به خپله ژبه کنټرول ساتله صحابه کرامو منځ کې به یووالی پیدا کړ جدایي ټول به نه راوست ملګرو منځ کې ملګري به یو ساتل دا یې عادت وو دا عزتمند سړی به عزت کاو مشر به شي احترام به ورته کاو او چې قوم کې به کوم سړی عزتمن او مشر و هغه خلکو باندې مشر مقرره وو نو نبی علیه السلام عادت مبارک دا خپل احتیاط به هم کاو پیره به هم کوله خو د شانه به مخ نه اړو دارنګه د خپل صحابه و د خپلو ملګرو حالاتو تپوس به هم کاو دارنګه د خلکو نه د یو بل نه مې تپوسونه د حالاتو باره کې کول او نبی علیہ السلام چیو نو نبی علیہ السلام تبا آغا صلی اللہ دیر نیزیو او دیر بوتا گرانو شیعہ کی بدا نور مرگور سا هم دردیو آغا صلی اللہ بدا نبی سا هم پنیز غورو شیعہ بدا خلقو دا خیرخوایی کوشش کام دارنگی دا نبی علیہ السلام عادت مبارک داو چکی ناس سبا یا دا کیده با نو د الله نوم به یاد او ذکر به کاو کی ناسل و پاسیدل د الله په ذکر وایو دارنګ د نبی رسول شهادت مبارک داو چې د ځان لپاره به یو ځای نه خاص کاو لکه ځینې خلک یې ګل د هغه دپاره خاص کټ پروت چې څادر او دلۍ کې غوړېدلې غټه تکیه او تفرته یا د نبی شهادت نه و یا مثلا ځینې خلک یې جماعت کې د هغې دپاره خاص جانماز غوړېدلی ابن تیمیه رحمه الله مجموع الفتاوی کې لیکلي دي چې جماعت کې د ځان دپاره داسې یو خاص جانماز غوړول او ځای خاص کول دا په اتفاق د امت باندې حرام دي اگر خان صاحب دپاره جانماز غوړېدلی دلته خان صاحب راځي خان صاحب ودرېږي دلته مشر ودرېږي او دلته کشر خان ودرېږي ابن تیمیه رحمه الله لیکلي چې هغوی په اتفاق د امت دا کار حرام دی یا د ملک دپاره جانماز غوړېدلی کله په هغې سې شاته زمیندار جانماز را اخیستی شیخان به وایي چې جانماز را وغوړی او ابن تیمیه رحمه الله وایي ځینې علما رایه دا ده چې په دغه جانماز باندې څه لمونځ هم نه کېږي خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم عادت مبارک ده چې د ځان دپاره به یو ځای نه خاص کا لکه نن سبا غټان خلک شي د هغه دپاره خاص کټ یې خاص تکیه یي ولا خاص جانماز شي ولا دا عادت د نبی علیه السلام دانه وو نبی علیه السلام به یو ځای کې به ملګري ناست شو نبی علیه السلام به ورغلی کوم ځای به چې مجلس ختم شو په هغه ځای کې به نبی علیه السلام کېناسته بر سر ته به نه اوښته او نبی علیه السلام به د هر ملګري دومره خیال ساته چې د هر ملګري فکر به دا وګڼي چې ده زما سره د بل نه محبت ډېر دی نبی علیه السلام به چې کله څوک به ورسه کېناسته یا به ودرېده نبی علیه السلام به دومره صبر او برداشت او د دون اخلاقو نه به یې کار اخیسته چې سړی به نه روان شوی نبی علیه السلام به ترینه روانېده داسې وخت به یې د ټولو خلکو سره تېراوه لکه یو مشفق پلار شي یو مشفق پلار چې په بچو خفه کېږي او ټول خلک د نبی علیه السلام په نظر کې دا برابر هغه انسان به د نبی علیه السلام په نظر کې غوره شی که به تقوا او پرهیزګاري ډېره وه د نبی علیه السلام مجلس چې و د هغه ناسته به چې وه په هغه کې به صبر برداشت و حیا به و پکې امانت به و پکې په زوره ځوږ خبرې به پکې په زوره نه کېدې او مشر احترام به پکې کېده په کشر باندې به شفقت کېده چې کله د چا ضرورت به و د هغې ضرورت به یې پوره کاو چې مسافر هم ناشنا به و د هغه سره به یې مینه محبت کوو خدمت به یې ورته کاو دا د نبی علیه السلام باره کې راځي دارنګې د نبی علیه السلام باره کې دا راځي ریاکاري په کې نه وه بې ځای خبرې بې پیدې خبرې دا یې عادت نه و دارنګې د چا بدي به یې نه بیانوله چا ته به یې پیغور نه ورکاو د چا عیبونه به یې نه لټول دا یې عادت و نبی علیه السلام به هغه خبرې کولې چې په هغه کې به ثواب کومه خبره به چې د اخرت د ګټې وه ثواب به پکې وه هغه به یې کولې او نبی علیه السلام به چې کله خبرې کولې نو په مجلس کې به چې کوم ملګري وو څه وهغوی به سرونه ښکته کړي وو داسې به غلي ناست وو سرونه به یې ښکته کړي وو لکه په سرونو باندې چې مرغان ناست شي نبی علیه السلام به چې چپ وو نو صحابه کرام به خبره کوله چې نبی علیه السلام به خبرې کولې چا به خبرې نه کولې چپ به ورته ناست وو دارنګې د نبی علیه السلام په مخکې به په خبرو کې شور او ځږ نه پیدا کاو او نبی علیه السلام دونه عاجز و طبیعت و چې صحابه کرام به کله ځینې خبره پسې خاندل نبی علیه السلام هم د هغې د وجې نه خندا کوله صحابه کرام به د یو شي نه یو کار نه تعجب کوه نبی علیه السلام به هم دې تعجب کوه کله به یو دغه راغلی د بانډو خلک به راغلی سختې او تیزې به یې خبرې به یې کولې نبی علیه السلام به په هغې باندې صبر او برداشت به یې کاو دارنګې د نبی علیه السلام باره کې دا هم راځي چې کله به ځینې څوک راغلل نبی علیه السلام به صحابه کرامو ته وویل اذا رأیتم صاحب الحاجه یطلبها کله چې یو ضرورتمند راشي ضرورت یې نو د هغې ضرورت پوره کوي خو بهرحال د نبی علیه السلام صفات داسې عجیب صفات وو چې د هغې پوره بیان نه کېږي صحابه کرام د نبی علیه السلام صفتونه بیانوي نبی لنډه خبره دا کوي چې د نبی علیه السلام په شان عیسی نه مخکې موږ لیدلی او نه وروسته لیدلی. قرآن پاک دا یې باره کې وایي انک لعلی خلق عظیم، پیغمبر تعالی الله تعالی لوی اخلاق درکوي، الله تعالی د نبی علیه السلام د اخلاقو صفت کوي. او د هغه ادب چې و الله تعالی ول ادب ورکلی و ډېر په ښایسته انداز ادب یې ورکلی و. نبی علیه السلام پال نه و، تربیت دا ټول د الله طرف نه و، یو غیبي پال نه و، غیبي تربیت او غیبي مدد وشو. نو ځکه د نبی علیه السلام باره کې راځي چې وایي انک لعلی خلق عظیم، داسې عجیبه کمالات اخلاق صفات الله تعالی کې را جمع کړي و چې دهغې پوره بیان هم نشي کوي. او د هغه صفاتو د وجې نه د نبی علیه السلام سره به ټولو خلکو محبت کوي او خلکو ړونه به یې ځان ته راښکل، لکه مقناطیس چې اوسپنه راکاږي نو دقرنګه د خلکو ړونه به یې ځان ته راښکل. او د هر سړي د نبی علیه السلام مینه محبت به د هر سړي زړه ته ورلېده، لکه اوبه روان وي او ژور ځای ته ورلېږي. دارنګه د نبی علیه السلام مینه محبت د خلکو ړونو ته دننه ورلېده، خلکو ورسه داسې مینه محبت. یو شعر کې راځي فسورته هیولا کل جسم و مغناطیس و افلت الرجال، د نبی علیه السلام صورت چې و دا د هر جسم لپاره یو هیولا وه او د خلکو د ړونو لپاره د یو مقناطیس حیثیت یې لاره، د خلکو ړونه محبت به ځان ته راښکه. د دې نه د هغه ملګري صحابه کرام د نبی علیه السلام هېڅ قسم تکلیف او خفګان یې نه شو برداشت کولی، دا به هم نه برداشت کولی د نبی علیه السلام په خدای کې به زغی قدرې لاړ شي. هر څه چې کېږي لکه مخکې دا واقعیت تېر شي، احد کې صحابیه را روانه چا وه چې زوی د شهید شو، پلار د شهید شو، خاوند د شهید شو، و د نبی علیه السلام څه حال دی؟ هغې ویل چې خو په خیر باندې بس ویل چې نبی علیه السلام ژوند قوي روغ یې، نو هر څه چې شوي پروای نه لرم. ابوبکر صدیق رضی الله عنه یو ځل مشرکین دومره وایي چې د مخ او پوزې پته یې نه لګېدله او ټوله ورځ بې اوشه پروت، خو چې کله په اوش کې راغی اولنۍ خبره یې دا وکړه ویل د نبی علیه السلام څه حال دی، اول ته پوه شي د نبی علیه السلام کا. د نبی علیه السلام ملګري لکه د هغه قیادت داسې عجیبه قیادت، داسې اخلاص، داسې قرباني، داسې شجاعت او داسې سخاوت، هر صفت په کې الله را جمع کړی، داسې علم، صبر، برداشت، عاجزي چې د ټولو خلکو سه انتهایي مینه محبت. صحابه کرام به ورکړي چې زموږ میګونه مات شي خو پروا نه شته، خو چې د نبی علیه السلام یو ویښته خراب نه شي نو کې قدرې زخمي نه شي. دا د نبی علیه السلام د اخلاقو او د صفاتو بیان، او دا بیان هم د دې لپاره کېږي چې موږ کوشش وکړو چې په دغه نبی علیه السلام کوم اخلاق او عادت او صفات هغه موږ هم په ځان کې راوړو. دې وینا الله تعالی وایي چې دا پورې د الله تعالی محبت درته نه شي حاصلېدلی او مغفرت او ګناهونه هم نه ماتکوي تر څو چې د نبی علیه السلام تابعداري نه دی کړي. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله ویغفر لکم ذنوبکم، د پیغمبر تابعداري وکړي نو البته تر الله تعالی محبت نصیب کېږي او هله به هم ګناهونه ماتکېږي. داسې عجیبه پیغمبر الله تعالی راکړی و. ابراهیم علیه السلام څو زره کاله مخکې تېر شو، د دې پیغمبر باره کې دعاګانې کړې وې. عیسی علیه السلام مخکې تېر شو، هغه د نبی علیه السلام باره کې خلکو ته زیره ورکړی و چې منبشر من برسول یاتي من بعد اسمه احمد، زما نه وروسته به یو پیغمبر راځي چې د هغه به احمد نه وي. نو مخکنو کتابونو کې تورات انجیل کې د نبی علیه السلام ذکر او بحث شوی و. مخکنو پیغمبرانو د نبی علیه السلام باره کې دعاګانې کړې وې، زیرې ورکړي وو چې داسې پیغمبر به دنیا ته راځي. داسې عجیبه پیغمبر الله تعالی موږ ته راکړی و. او د نبی علیه السلام باره کې الله تعالی وایي څلوېښت ځای خو تقریبا په قرآن کې دا حکم شوی چې د پیغمبر تابعداري وکړي، څلوېښت ځای قرآن کې دا حکم بار بار شوی. او دا ډېره ظلم هم دی، د الله تعالی د نعمت ډېره بېقدري هم ده چې داسې یوه زیموشان پیغمبر الله تعالی موږ له راکړلی دی چې تورات انجیل کې مخکنو کتابونو کې مخکنو پیغمبرانو به ذکر او بحث به کاوه، مخکنو متونو کې به دې مذاکره او بحث کېده. سره د هغه پیغمبر طریقې او د هغه سنت پرېږدي او په خپل رسمونو او راجونو پسې روانېږي. او داغ احادیث داغ سنت داغ طریقی پرید او داغی پا زیبانی پا نور و گندگو بانی جان مشکوله کی پا نور و خبرو بانی دیا مشروع پای داد اللہ تعالی دنیا مرد دیر لوی بی قدری دا نبی علیہ السلام باری که خورایی خواه نبی علیہ السلام ای که موسی علیہ السلام جونده وی او تاسو دعوت عبیداری وکلو زم پری کنم نگم را بشی که سره محمد رسول اللہ پریدیو پا موسی علیہ السلام پسی روانی گی یا بل پیغمبر پسی روانی گی نده گم را دی دومن عظیم پیغمبر اللہ تعالی من تراکره چی در مختنو پیغمبران و دینون و شریعتون منسوخ کری داری کتابون او پس منسوخ شوی دی او نبی علیہ السلام ای که موسی علیہ السلام چه پا جونده وی ناغم هم زمان تابیداری کوله دون لوی عظیم شان پیغمبر اللہ تعالی من تراکره خو نن سبا پا ار غم و خواده که بلکه در دین پا ار شعبه که او در دین پا ار عمل که د نبی علیه السلام طریقه پرې ښودلې کېږي. ډېر خلک ودې چې پیغمبر طریقې نه خبر نه دي، ځکه چې پیغمبر طریقې د قرآن او د احادیث نه معلومېږي. د پیغمبر احادیث سړی واوري، هغې ته کښېني، د هغې نه زده کېږي. نو ډېر خو دې چې پیغمبر طریقه ورته معلومه نه وي، که چا ته معلومه وي، نو ډېر خلک دسې چې د پیغمبر طریقې پاتې، څوک د یهودو په طریقو روان دي، څوک د نسواراو، څوک د ملک په رسمونو او رواجونو پسې روان دي. غم او خادي چې راځي د پیغمبر طریقې پاتې، بلکې د ملک چې کوم رسم رواج او کومې طریقې، یا د یهودو یا د نسواراو د انګرېزانو، د هغې نه خلک متاثر یو حیران یو ته او په هغه طریقو روان دي. د پیغمبر هغه نقشه، د هغه طریقه، د هغه په شانه ژوند تېرول، هغه هر څه پاتې. نو دا بیان د دې دپاره هم دی چې نبی علیه السلام څنګه زندګي تېره کړې، کوم صفات او کوم اخلاق یې، څنګه ژوند یې تېر کړی، او خلکو یې څنګه معاشره وه، په کومه طریقې یې دعوت چلولی، په کومه طریقې یې جهادونه کړي، په کومه طریقې یې منځونه کړي، په کومه طریقې یې د مشر د کشر د ګاونډي خیال ساتلی. د دې ټولو موږ او تاسې هم خیال وساتو، په دا زموږ استاد ذمهداري او په دې موږ مکلف یو. الله تعالی د دې خبرو د عمل کولو توفیق راکړي.